تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں، میں سب کچھ ہاں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، میرا دل بھی یہ چاہندا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ، میرا دل بھی یہ چاہندا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ، تیری راواں دے وچ پلکاں وچھاواں یا رسول اللہ، تیری راواں دے وچ پلکاں وچھاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، کوئی تعریف ہوئے اس سونے دی ظہوری تھی، کوئی تعریف ہوے اس سونے دی ظہوری تھی، قلم جامیدہ میں کتھوں لے آواں یا رسول اللہ، قلم جامیدہ میں کتھوں لے آواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، ہاں جھوم کے بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.